بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمخ کے درس کے مقدماتی خبری ذکر شوی وستدی دویم درس نه د شرک الطاعه مسله شروع کیږي. مخ کے دینه چې د شرک الطاعه تعریف دا وشي، د دې د اجزاء تعریف به وشي چې دا دو جزون نه جوړ لري، یو شرک دی بل طاعت دی. شرک څه توی؟ طاعت څه توی؟ نو شرک الطاعه څه توی؟ نو د شرک تعریف غدا دی چې په لغت کې برخدار جوړول ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې جعل شريك لله عز وجل في ربوبيته أو إلهيته وأسمائه وصفاته، ده الله عز وجل سرى برخدار جوول دي پو يارونوك يا پا عبادتونوك يا پا نمون وصفتونوك، أو طاعت انقياد وقضو يعني غالي خدول تغليكي. نو ده شرك الطاعت عرف أغداش الإقرار بالدساتير والقوانين الوضعية والأعراف العشائرية وزعية وبشري قوانين منل أغوط غالي خدولا، یعنی کم قوانین چې انسانانو جوړ کړلي، لکه د جمهوریت قانون شي یا نور بشري قوانین شو یا د نرخي فیصلې شو قوانین شو، هغه منل، هغه ته غاړه ایښودله. نو چا چې داسې کار وکړه، نو دې شرک وکړه. کم شرک یې وکړه؟ شرک الطاعت کې واقع شي. خو مخکې د دې نه چې د شرک الطاعه دلایل مونږ ذکر کړو، د شرک نقصانات چې دا بیان کړو چې مسله ښه واضحه شي. په قرآن کې د شرک نقصانات الله تعالی ذکر کړلی. نو اول نقصان د شرک غدا دی چې الله فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چا چې شرک وکړه، نو الله تعالی هغه ته بخښنه نه کوي. یقینا الله تعالی چې دی نه بخښي شرک، او د شرک نه ماسیوا ټول ګناهونه الله تعالی بخښي. نو معلومه شوه چې شرک داسې ګناه ده چې دا نه معاف کیږي. دا یو نقصان شي. دویم نقصان د شرک غدا دی چې د شرک په وجه باندې د انسان نیک اعمال بربادیږي. ار څومره نیک اعمال یې کړي، روژې نیولي، حجونه یې کړي، عمرې کړي، جهادونه یې کړي، ولیکن چې شرک اکبر ته راته کړي، نه شرک اصغر. شرک اصغر زموږ موضوع نه ده، بلکې شرک اکبر هر قسم ته چې راته کو، که شرک الدعاء ته وکړو، که شرک الطاعت ته وکړو، که شرک المحبت ته وکړو، که شرک الاراده والقصد والنیت ته وکړو، که شرک التعطیل ته وکړو، که شرک التمثیل ته وکړو، که شرک الشفاعت ته وکړو. دغه شان نور اقسام د شرک اکبر، هر یو قسم ته چې راته وکړو، نو عمل یې بربادیږي. دلیل په دې باندې څه شی دی؟ دلیل پیدا دی سورة انعام کې الله عز وجل د پیغمبرانو تذکره کړله، اتلس پیغمبرانو نومونه یې اخیستي دي. بیا د هغې نه وروسته الله تعالی داسې فرمایلي دي: ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دوی شرک کړی وی، نو د دوی ټول اعمال به الله وی برباد شوي وی. دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې الله فرمایي: لئن اشرکت لیحبطن عملک. که چېرته ته شرک وکړې، نو ستا عمل برباد شي. نو ګوره، پیغمبران خو هېڅکله شرک نه کوي، ځکه هغه معصومي د ګناهونو نه پاک دي. ولیکن مقصود په دې خطاب سره امت دی چې اینه کم امتی د پیغمبر شرک وکړي، نو نیک اعمال یې ټول بربادیږي. نو د دې آیات نه چې دی دا خبره معلومه شوه چې انسان چې هر څومره اوچته مرتبه لري، اگر که پیغمبر هم وي، ولیکن کله چې د هغې په عملنامه کې شرک موجود شي، نو هغې ته دا مرتبه هیڅ پیدا نه ورکوي، ځکه شرک داسې ګناه ده چې الله تعالی نه بخښي، نه معاف کوي. اوس دلته د انسان ذهن ته یو سوال لازي، سوال دا دی چې الله تعالی خو د عدل ذات دی، نو کله چې انسان شرک کوي او د شرک سره د هغې نور نیک اعمال هم موجود وي، پکار ده چې دغه نیک اعمالو ښه بدلو ته ورکړی شي، نو څه وجه ده چې دې دا نیک اعمال بربادیږي، هیڅ بدلیا نشته؟ نو دغه جواب چې دی دا په حدیث کې ذکر دی، نبی صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی، فرمایي: واما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. هر چی کافر دی، نو هغه د خپل نیک اعمالو په وجه باندې په دنیا کې خوراک کوي، نو کله چې آخرت ته راشي، د هغې لپاره کومه نیکي نه پاتې شي چې د هغې په وجه باندې دې ته څه خیر حاصل شي. نو معلومه شوه چې کافر ته الله تعالی د هغې د نیک اعمالو بدله په دنیا کې ورکوي، یا یې په مال سره ورکوي، یا یې په ښځې سره ورکوي، یا په صحت سره ښایسته صحت ورته ورکړي، نور داسې نعمتونه پرې وکړي چې د هغې د نیک اعمالو بدله په دنیا کې ورته حاصل شي. او په اخرت کې دا غیر لپاره به په عمل نامه کې د شرک نه سوا بل عمل نه پروت. نو دریم نقصان د شرک هغه دا دی چې چا شرک وکړه نو په دغه انسان باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی، هیڅکله جنت ته نشي داخلېدی، ځکه الله تعالی فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. چا چې شرک وکړه الله تعالی سره نو الله تعالی په دغه انسان باندې جنت حرام کړی دی، زید وطلو د هغې اور دی او نشته ظالمانو لپاره څوک مددګار. نو ګوره په آخرت کې چې دی دغه دو کورونه دي، یو د نعمت کور دی یو د عذاب کور دی. نو کله چې الله تعالی د نعمت کور چې جنت دی دا په مشرک انسان باندې حرام کړ، نو دریم کور نشته چې هغه ته داخل شي، نو خامخا به جهنم ته ځي. نو معلومه شوه چې شرک دا ډیره غټه ګناه ده او د الله تعالی ډیره بدی شي. نو په کار ده چې موږ او تاسو د شرک تفصیلات دا وپیژنو، د دې د مسایلو نه ځان خبر کړو، ځکه داسې ګناه ده چې دا نه معاف کیږي هیڅکله. نور ګناهونه که د انسان نه هر څونه شوي خو لیکن الله تعالی چې چاته وغواړي الله تعالی معاف کوي، او په یو وخت اوقاتو کې چې جهنم ته ولاړ شي نو بیرته یې خامخا راوباسي. خو لیکن مشرک انسان چې دی هغه هیڅکله بیا نه معاف کیږي، همیشه د باره په جهنم کې. نو ټولو مؤمنانو ماین لازم دي چې د شرک د تفصیلاتو نه ځان خبر کړي چې ځان ته وساتي. نو وروسته د دې نقصاناتو ذکر کولو نه اوس خپلې موضوع ته راځو، چې هغه موضوع زمونږ د شرک الطاعه اثبات او په دلایلو سره. شرک الطاعه خو تعریف شوی چې بشري او وضعي قوانین هغې ته غاړه ایښودل او هغه منل هغه قبلول. په دې معنی دلیل څه شی دی؟ دلیل پې د قرآن د آیت دی چې الله فرمایي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الله په سورة انعام کې فرمایي چې تاسو خوراک مه کوئ د هغه ذبیحېنه چې د الله تعالی نوم پې نه اخیستل شوی، یقینا دا کار د فسق دی، دا عمل د فسق دی. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقينا شيطانان اعتراضونه چې خپلو ملګرو ته شکونه او تاچي د دې لپاره چې تاسو سره په مباحثه وکړي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الله فرمایي کې چېرته تاسو د دې مشرکانو خبره ومنله نو تاسو به مشرکان یاستئ. نو مخکې له دې نه چې د آیات تفاصیل دا ذکر، د آیات شان نزول چې دی دا به ذکر چې معنی د آیات هم ښه په ذهن کې واقع شي. نو شان نزول د آیات هغه دا دی، امام ترمذی رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کړی، دغه وی چې څه خلک نبی صلی الله علیه وسلم ترال ویویله چې دا څه وجه ده چې کوم شی مونږ قتل کړو مړی کړو د هغې نه خوراک کوو، او کوم شی چې الله تعالی وژلی د هغې نه خوراک نه کوو؟ نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، یعنی کوم شی چې په خپل مرګ باندې مړی نو هغه باندې د الله تعالی نوم نه یاد شوی، نو کوم شی باندې چې د الله نوم نه یاد شوی د هغې خوړل جایز نه دی، مه خورئ. امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیات شان نزول داسې بیان کړی دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی، وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته څه خلک رال کله چې دا آیات نازل شي ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، او دغه عبدالله ابن عباس وی چې قال المجوس لقریش، وی چې مجوس قریش ته ویله خاصموا محمدا وقولوا محمد صلی الله علیه وسلم سره تاسو دغه وکئ، مباحثه وکئ، مناظره وکئ، او ته ووی چې دا څه وجه ده چې کوم شی ته په خپلې چړې باندې ذبحه کې هغه به حلال، او کوم شی چې الله تعالی په د سرو زرو په شمشیر او په توره باندې ذبحه کړی دی، یعنی مقصد دا دی چې کوم شی په خپل مرګ باندې مړ دی مردار شوی دی هغه به حرام دی، دې څه وجه ده؟ دغه آیاتونه الله تعالی راولېږل وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم وإن اطعتموهم انکم لمشرکون. همدغه شان د ابن ابي حاتم نه د دې آیات شان نزول داسې نقل دی، د سعید ابن جبیر نه هغه مرسل روایت سره نقل کوي، وی چې هغه وی ان الیهود خاصم النبی صلی الله علیه وسلم، دا اعتراض یهودو کړو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. دغه روایت ابو داود چې د موصولن نقل کړی د عبد الله ابن عباس نه چې دا اعتراض یهودو کړو. نو اوس دلته دوه قسم روایتونه شو، یو دا چې دا اعتراض په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهودو کړو، دویم دا چې دا اعتراض مشرکانو د مکې کړو خو د مجوسو په خودنه باندې. نو اوس کم یو په دې کې صحیح دی، نو صحیح خبره پکې دا ده چې دا اعتراض مشرکانو د مکې کړی او د مجوسو په خودنه باندې، او دغه بل قول مانی چې دی امام ابن کثیر رحمه الله رد کړی دی په درې وجو مانی چې دغه صحیح نه دی، یعنی یهودو دا اعتراض نه دی کړی. وجه دا ده چې یهود هغه هم د مردارې نه ځان ساته، حرام ګڼله نو څنګه اعتراض وکړي؟ دویمه وجه دا ده چې آیات مکی دی، په مکه کې نازل شوی دی، او په مکه کې خو یو یهودي هم نه و. او درېمه وجه دا ذکر کړله وی چې امام ترمذی رحمه الله چې کوم روایت نقل کړی دی په دې باره کې، نو کې داسې راغلي ان اناسا اتوا النبی صلی الله علیه وسلم، څه خلک نبی صلی الله علیه وسلم ته راغل، نو اناس لفظ هلته راغلی دی. اناسا د یهودو ذکر په دغه روایت کې نشته دی. بیا د دې نه وروسته دا خبره کوي چې امام طبري رحمه الله هم ډېر روایتونه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل کړلي چې په هغه کې د یهودو ذکر نشته دی. او بیا وی چې وهذا هو المحفوظ، دا خبره چې دی دا محفوظ ده او دا راجح، چې دغه اعتراض یهودو نه دی کړی. امام شنقیطي رحمه الله هم په دې باندې اجماع نقل کړله چې دا اعتراض یهودو نه و، بلکې دا مشرکانو کړی و د مجوسو په خودنه باندې. نو شان نزول چې کله واضح شه وسط آیاتو تفاصیلو ته راځو. د آیات د ابتدا نه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، د دې نه دوه قسمه شریعتونو ته اشاره ده. یو د الله تعالی شریعت ته اشاره ده، او دویم د جاهلیت والا شریعت. د الله شریعت خو دا و چې کوم حیوان بغیر د بسم الله نه ذبح شي نو هغه حرام دی، د هغې نه خوراک جایز نه دی. د مشرکانو شریعت د جاهلیت والا شریعت دا و چې دغه حیوان حلال دی. نو اوس چې یو کس راولګېږي او د الله تعالی شریعت پرېږدي او د مشرکانو د شریعت تابعداري وکړي او دغه مرداره چې دی حلال وګڼي، نو د دې به څه حال وي؟ نو دغه حال او دغه حکم الله تعالی بیان کړی دی، وانه لفسق، الله تعالی پرې حکم کړی دی چې دغه انسان فاسق دی. نو اوس څنګه فاسق دی؟ د فسق څه معنی ده؟ معنا د فسق اهل سنه والجماعه علما او داسې کړله، لکه عیز بن عبدالسلام وي په خپل تفسیر کې فسق نه مراد وي دلته المعصیت او الکفر، ګناه یا کفر ته مراد دی. دغه شان معنا چې دی ابن جریر په خپل تفسیر کې کړله، امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل کوي، هغه وایي چې الفسق المعصیه، یعنې فسق نه مراد دلته معصیت ګناه ده. بل روایت کې داسې کوي الفسق الخروج، د الله د حکم نه وتل دي. امام شنقیطي رحمه الله د فسق تفسیر داسې کړی دی، الفسق خروج عن طاعت الله. فسق دې ته وایي چې د الله تعالی د اطاعت نه وتل، واتباع لتشریع الشیطان، او د شیطان په قانون سازی پسې ورتلل. شیطان چې کوم قانون ټاکلی دی هغې پسې ورتلل، دې ته فسق ویلی کیږي. نو حاصل د فسق نو معنی داش چې اهل سنه والجماعه د فسق دوه قسمه معنی کړله. یو دا په یو ځای کې د معصیت د ګناه معنی کړله، خو بل ځای کې د کفر معنی کړله. نو د دې څه وجه ده چې کله د کفر معنی او کله د فسق کله د معصیت معنی کوي؟ د دې وجه دا ده چې فسق دا په دوه قسمه دی، یو فسق اصغر دی، بل فسق اکبر دی. فسق اصغر هغه ته وایي چې انسان پرې د اسلام نه ووځي، کبیره ګناه ده، ګناهګاریږي پرې، خو لیکن د اسلام نه ووځي. او فسق اکبر دې ته ویلی کیږي چې کله انسان دغه ګناه وکړي، دغه فسق ته راتګ وکړي، نو اسلام نه پرې ووځي. دلیل په فسق اصغر معنی د قرآن دا آیات دی چې په سورة بقره کې په آیت المدینه کې الله تعالی فرمایي ولا یضار کاتب ولا شهید وان تفعلوا فانه فسوق بكم. الله وایي چې کله دوه کسان په خپل مینځ کې د قرضدار لین دین کوي او په دې کې یو لیکونکی راولي او هغه باندې لیکل وکړي او دوه ګواهان ونیسي، نو دې ته دا جایز نه دی چې دا دغه لیکونکي ته، کاتب ته یا دې ګواهانو ته ضرر ورکړي، نقصان ورته ورکړي. خو که چېرته دوی دا کار وکړي، ضرر ورته ورکړي، دا حرام کار وکړي، نو فانه فسوق بكم، دا د فسق کار دی، الله ته د فسق کار ویلی دی. نو دا خو معلومه خبره ده چې دا داسې فسق نه ده چې سړی پرې د اسلام نه وځي. که داسې کار څوک وکړي، ضرر ورکړي، نو دا فسق اصغر کې واقع کیږي، نه فسق اکبر کې. د فسق اکبر مثال هغه په دې آیت کې الله تعالی بیان کړی دی. الله فرمایي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله وكله چې موږ ویل ملائکو ته چې تاسو سجده وکړي آدم علیه السلام ته، نو دوی سجده وکړه مگر ابلیس ونه کړه، دا د فرعون نو. ففسق عن أمر ربه، نو د الله تعالی د امر نافرماني وکړله. نو ګوره دلته د ابلیس د نافرمانۍ ته الله تعالی فسق ویل دي، ګناه ته الله تعالی فسق ویل دي. ولیکن دا خو معلومه خبره ده چې دا فسق اکبر دی، نه فسق اصغر، په دې معنی د اسلام نه وځي. د دې مثال دا دی، د فسق اکبر او د فسق اصغر مثال هغه دا دی، یو سړی دی د مردارې نه خوراک وکړه، خو لیکن دا حلاله نه ګڼي بلکې حرام یې ګڼي، نو دې فسق کار وکړه، خو فسق اصغر یې وکړه، نه فسق اکبر. بل سړی دی هغه مرداره نه خوري، خو لیکن هغه مرداره چې دی حلاله ګڼي، نو دا هم فاسق دی، خو په فسق اکبر سره. ذكر أهل السنة والجماعة دا عقيدة ده أغيوي لك إمام تحوي رحمه الله نقل كلا وي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل من غيهزك ليوم مسلمان كافر نقوم دو قناب وجماني ترتو جديد قناه حلال نيقنني نقرأ دغ إنسان قناه حلال وقنلا مردارة أغرك خوالي ندا جدا الله تلا حرام كلا داي حلال وقنلا بفدي وجماني دا كافر فدغ خيادك جدي أبو محمد المقدسي يو لفظ بلم زيت قرده أغوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحله منغا مسلمان تكافر نوي دو قناك وجماني داسي قناك چه أغد كفر مكفراني يعني داسي قناني چه أغد كفر سبب برزي ترسو چه دي دا قناك حلالا ني قرنلي دا دي لفظ بي بخبل زيك إن شاء الله في هذا ذكر كيه وص مقصد ترازو مقصد داشت چه الله تعالى فرماي چه غورة دا جاهلت والاو شريط بسي مزي الله تعالى پا شريط بسي لرشي چه دغا مردار شده دا حرام وګنی د دین خوراک مکه وی حلال مګنی نو اوس که څوک دغه حلال وګنی د جاهلیت والا او دغه شریعت او د قانون دا حلال دغه مانی فیصله وکړو دا مرداره حلال وګنی الله تعالی فرمای انه لفسق دا د فسق کده حکم فسق ده فسق اکبر ده دلته مراد د فسق نه فسق اکبر شه دلیل به سده اخر د آیات په دلیل چې الله تعالی فرمای وان اطعتموهم انکم لمشرکون کچیر ته تاسو په دې قانون کې د دې مشرکانو د جاهلیت والا او شریعت ومنه دا قو په سلام ومنله یقینا تاسو هم مشرکان یاستئ نو دلته معلومه شو چې دا په وضعي قوانینو باندې فیصلې کول یا په دې باندې اقرار کول په دې باندې راضي کېدل دا فسق اکبر دی چې سړی پې کافر کیږي نو دا اول دلیل و د شرک الطاعه ذکر دویم دلیل به انشاءالله چې په بل درس کې ذکر شي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.